Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Beata i zapowiadał mi ksiądz Szymon, który jest opiekunem duchowym właśnie wspólnoty Sychar. Chcę powiedzieć pokrótce, ponieważ nasz charyzmatyczny ksiądz w zasadzie powiedział niemal wszystko. Natomiast to, co ja mogę powiedzieć, to swoje świadectwo, ale również, które jest nieco inne niż to, które było przywoływane w czasie kazania księdza, bo nie chcę powtarzać pewnych rzeczy. Na pewno chcę powtórzyć jedno, co warto powtarzać, że charyzmatem tej wspólnoty jest to, że nawet jeżeli po ludzku wydaje nam się, że nasze małżeństwo jest nie do uratowania, to dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. To jest pierwsza rzecz, którą chciałabym powtórzyć. A to, po co tu jestem, chcę powiedzieć, że jestem między innymi terapeutą. O tym też wspominał ksiądz, że nie chcę umniejszać roli terapeutów, ale tak naprawdę było powiedziane prawie wprost, że niekoniecznie dają radę. I miał rację. Dlatego, że ja jestem terapeutką kilkanaście lat. Poza tym jestem wykładowcą w Instytucie Psychologii. Kilkanaście lat. W teorii naprawdę wiele wiem. Chociaż wiele pewnie też muszę się jeszcze nauczyć. Natomiast co chciałam przekazać, że staram się pomagać wielu osobom w gabinecie terapeutycznym i faktycznie jestem dość efektywna, ale tak jak było to w kazaniu powiedziane, w pewnym momencie nie można pójść dalej. W jakim momencie? Kiedy potykamy się o to, że ktoś nie posiada wymiaru duchowego, bo człowiek to nie tylko wymiar emocjonalno-mentalny, to nie tylko ciało, które pragnie przyjemności, nie tylko emocje, które nas wzburzają, czy nie tylko pewne myślenie się poznawcze, które możemy sobie zmieniać w tak zwanej behawioralno-poznawczej terapii. To jest coś znacznie więcej, czym jesteśmy. Jesteśmy dziećmi Boga i ja właśnie w wspólnocie Sychar tego doświadczyłam. To znaczy, po pierwsze, zauważyłam, że nie radzę sobie ze swoim małżeństwem i w zasadzie w momencie dopiero, kiedy weszłam do Sycharu, nauczyłam się sporo o tym, kim jest człowiek, kim może być żona, kim może być mąż, jeżeli budują na Chrystusie. Tego w moim małżeństwie zabrakło, ale pomimo, że już mam wiele lat małżeństwa za sobą, kilkadziesiąt lat, i pomimo, że jest trudny mój czas, to zauważam już po 9 miesiącach tego, gdy jestem w wspólnocie, gdy korzystam z tych wszystkich darów, które niesie, pewną zmianę jakości naszej komunikacji. Dlatego też serdecznie wszystkich Was zapraszam, którzy nie jesteście do końca przekonani co do tego, że na pewno wszystko jest w porządku w naszym małżeństwie. Sychar daje taką możliwość, ażeby poprzez rozwój wymiaru duchowego naprawdę sprawić w swoim życiu cud. Na cud, na który czekamy, trzeba oczywiście zapracować. Prawda jest też taka, że w naszej wspólnocie już wiele małżeństw, mówię wiele, bo to już jest więcej niż cztery, tak, pary, ostatnio dowiedzieliśmy się o piątej parze, która wróciła do siebie. Oni są razem, ale już nie tak jak wcześniej, tylko inaczej, czyli tak, co w tym sensie, że mają szansę nawzajem się uświęcać i faktycznie czerpać z małżeństwa to, co jest ważne. Natomiast oczywiście, jeżeli mamy jeszcze jakieś wątpliwości, to tak jak ksiądz Szymon wspominał, zapraszam na stronę internetową i tam są kontakty właśnie i do księdza Szymona, i do terapeutów, którzy prowadzą 12 kroków i są terminy spotkań właśnie z Sycharu. Szczęść Boże.